भीगी हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या कहना, सावन का महीना क्या कहना, बारिश में पसीना क्या कहना। मेरे होठों पे ये अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी है। जब खटाओं से बूंद जोर से बरसती है, तुझसे मिलने को तेरी जान मन तरसती है। नजरों में छुपा ले देर न कर, ये दूरी मिटा ले देर न कर, अब दिल में बसा ले देर न कर, सीने से लगा ले देर न कर। बड़ी बेचैन हूँ मेरी जान मैं कल परसों से, था मुझे इंतजार इस दिन का बरसों से। अब जो रोकेगा तो मैं हद से गुजर जाऊँ, रह जाएंगे प्यासे हम दोनों, रह जाएंगे प्यासे हम दोनों, ये मौसम जो हमसे रूठ गया। मैंने तो संभाले रखा था, मैंने तो संभाले रखा था, तूने देखा तो पता छूट गया। यूं अखियां मिला के अखियों से, यूं अखियां मिला के अखियों से, परदेसी।